الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدرنیہ درشک بن، آج ہم اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو एउटा حدیث کو بارے میں کہی جانکاری دینا چاہنچو اور اللہ سیتا پرارتھنا گردچو کہ اللہ تعالیٰ لے میرا یہ دوئی کورالائی سویکار گرون۔ پیارا ساتھی ہرو، آج کو ٹاپک ہو پرتیک بھلائی صدقہ ہو۔ ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ دوارا ورنن چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے بھنو بھائیو، پویترتا آدھا ایمان ہو۔ الحمدللہ میزان را ترازو لائی بھر دن چھا، آکاش را پرتھوی کا بیچ خالی ٹھاؤں لائی سبحان اللہ را الحمدللہ بھری دن چھن۔ نماز پرکاش ہو، صدقہ دان گرنو پرمان ہو، سنتوش چمکیلو کرن ہو، را قرآن تیمیہرو کو حکمہ اتھوا تیمیہرو برودھا ایوٹا پرمان ہو۔ پرتیک مانس بیان بیوجھنا چھا را آفنو آتما کو سودا گر چھا، تیس پچھی یا تا تیس لائی سوادھین گراؤں چھا یا تا تیس لائی نشٹ گری دن چھا۔ مسلم۔ پیارا درشک بین، یو ہمرو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہو را ہمی ہرو لے یو حدیث لائی فالو گرنے ہو، کینا بھنے کہ یسائی ماں ہمرو بھلائی ہو، یسائی ماں ہمرو لاغی پرڈائز را سورگا کو باٹو ہو۔ یسائی لے ماں اللہ سیتا دعا گردہ چھو کہ اللہ تعالیٰ لے میرا ای دوئی کورا لائی سویکار گرون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔